ทที่27อุปการชีวกกับพระอนันตชินในขณะที่สุชาวดีกำลังระทมทุกข์เพราะเกรงว่าจะต้องประสบด้วยสิ่งอันไม่เป็นที่รักอยู่นั้นอีกมุมหนึ่งนักบวชอุปกะกำลังกระวนกระวายด้วยเกรงว่าจะพลัดพรากจะผิดหวังในสิ่งอันเป็นที่รักในเรื่องเดียวกันบุคคลบางคนอาจจะเศร้าบางคนอาจจะสุขหรืออาจจะทุกข์ด้วยกันแต่ทุกข์กันไปคนละอย่างเท่านั้นรุ่งขึ้นขณะรับประทานอาหารเช้าในพรานพูดขึ้นว่าสุชาวดีเรื่องที่พูดกันเมื่อคืนนี้ลูกพอจะตัดสินใจได้แล้วหรือยังลูกคิดว่าสุชาวดีพูดเสียงอ่อยๆลูกเป็นสมบัติของพ่อพ่อเลี้ยงลูกมาลูกจึงคิดเสียว่าแล้วแต่พ่อจะเห็นดีเห็นชอบอย่างไรพูดเท่านี้แล้วสุชาวดีก้มหน้านิ่งน้ำตาซึ่งเพิ่งจะเหือดแห้งไปเมื่อใกล้รุ่งนี้เองเริ่มจะหลั่งไหลออกมาอีกลูกรักในพรานพูดเพื่อปลอบโยนลูกอย่าคิดว่าพ่อใจไม้ไส้ระกำเลยพ่ออยากให้ลูกมีความสุขพ่อคิดว่าการแต่งงานกับท่านอุปกะคงทำให้ลูกมีความสุขได้เขาเป็นคนดีนะลูกอายุแตกต่างกันบ้างก็ไม่เป็นไรผู้หญิงเราแก่เร็วถ้าเขาอายุ65ลูกก็แก่แล้วเหมือนกันอุปกะดีใจเสมือนได้เทพธิดาเมื่อในพรานมาบอกว่าสุชาวดีไม่ขัดข้องถ้าต้องการก็ให้รีบสละเพศบรรพชิตหรือนักบวชเสียอุปกะสละเพศนักพรตนุ่งห่มผ้าอย่างคฤหัสถ์ทั่วไปแล้วติดตามในพรานมาด้วยความรู้สึกอิ่มเอิบชื่นบานอุปกะได้อยู่กินกับสุชาวดีชั้นสามีภรรยาบางคราวเขาจะพาสุชาวดีน้อยไปชมพันธุ์ไม้นานาชนิดในป่าแต่ท่านเอ๋ยจะมีสตรีสาวที่สวยสดคนใดเล่าจะเกิดความนิยมชมชอบรักใคร่เสน่หาในสามีชราด้วยความจริงใจเขาจะทำดีบ้างหรืออ่อนหวานก็เพียงเพื่อความประสงค์บางอย่างซึ่งสิ่งนั้นอาจจะเป็นทรัพย์ยศหรือชื่อเสียงเกียรติคุณว่าได้เป็นภรรยาคนใหญ่คนโตเท่านั้นไม่ใช่เพราะความสนิทเสน่หาอย่างแน่นอนถ้ายิ่งผู้ชายนั้นไร้ทรัพย์อัปยศและยังชราเขาอีกจะซ้ำร้ายสักเพียงใดแต่มันเป็นกรรมของสัตว์โลกหรือของมนุษยชาติหรือฉะไหนจึงมักจะบิดเบือนหันเหจิตใจของชายชราให้มักพอใจในสตรีสาววัยรุ่นยิ่งเขาแก่มากลงเพียงใดก็ยิ่งต้องการสาวที่เยาว์วัยและไร้เดียงสาต่อโลกเพียงนั้นอุปกะพยายามเอาอกเอาใจสุชาวดีสมกับที่ตนรักแต่สุชาวดีสิเห็นการเอาใจของอุปกะเป็นสิ่งที่ไร้ค่าและน่ารำคาญสุชาวดีอุปกะพูดในขณะที่นั่งชมพันธุ์ไม้อยู่ในป่าดูดอกไม้ดอกนั้นสิมันช่างสวยงามเบ่งบานดีเหลือเกินเห็นแล้วแต่อุปกะพยายามพูดให้ถูกใจเธอดอกไม้ดอกนั้นยังสวยน้อยกว่าสุชาวดีมันอาจจะอ่อนแต่ไม่หวานสุชาวดีทั้งอ่อนด้วยหวานด้วยจึงสู้สุชาวดีไม่ได้ไม่ว่าจะมองในแง่ใดๆ พูดยืดยาวน่ารำคาญเสียจริงเขาจะชมดอกไม้ให้เพลินเสียหน่อยมาพร่ำอะไรก็ไม่รู้สุชาวดีพูดอย่างมะนาวไม่มีน้ำอุปกะรู้สึกน้อยใจแต่ก็น้อยใจไปเถิดน้อยใจไปจนจะตายตอนที่มาร่วมกินร่วมนอนอย่างสามีภรรยานั้นอุปกะนึกเอาแต่ความพอใจของตัวไม่คำนึงถึงความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่งบ้างเลยว่าจะมีความรู้สึกต่อประการใดผู้ชายประเภทนี้มักจะได้รับผลตอบแทนอย่างนี้เสมอแต่จะรักหรือไม่รักจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามทีเมื่ออยู่ด้วยกันอย่างสามีภรรยาสิ่งที่ตามมาก็คือลูกสุชาวดีเกลียดพ่อของเด็กจึงรักลูกได้เพียงครึ่งเดียวในขณะที่เธอกำลังนิยมชมชื่นอยู่กับสุภัททะเด็กน้อยคราใดก็ระลึกถึงพ่อของเขาสุชาวดีจะหน้าเผือดใจแห้งลงทันทีความร่าเริงหายไปสุภัททะก็ช่างดีแท้หน้าตาเหมือนพ่อประดุจพิมพ์สองปีที่อยู่ด้วยกันมาอุปกะไม่เคยได้รับความชื่นใจจากภรรยาสาวที่เขาหลงรักเลยสุชาวดีคอยพูดเสียดสีให้กระทบกระเทือนใจอยู่เสมอไม่เว้นแต่ละวันเมื่อเหกล่อมลูกเธอก็จะสรรหาคำที่ทิ่มแทงใจอุปกะให้ปวดร้าวระบมแต่เขาก็อดทนเพราะความรักลูกและภรรยาสุภัททะเจ้าเอ๋ยเจ้านั้นเป็นลูกของคนจรที่หลับที่นอนก็ไม่มีขาดสง่าและราศีเหมือนกาโกกากีที่ร่ำร้องเพราะหลงรังชราภาคขาดพลังกำลังก็หย่อนยานอีกธนสารสมบัติก็ไม่มีที่ติดตัวญาติพี่น้องผู้เกี่ยวข้องและพัวพันก็แลไม่เห็นผู้ใดเจ้าลูกคนหาบเนื้อเจ้าจะทำไฉนเมื่อเติบโตเจ้าลูกคนหาบเนื้อเอ่ยนอนเสียเถิดคำเหกล่อมลูกตามนี้อุปกะได้ยินทุกวันวันละหลายครั้งคืนวันหนึ่งอุปกะนอนไม่หลับเขาคิดถึงชีวิตของเขาเองตั้งแต่ต้นมาจนบัดนี้เคยได้รับการยกย่องเคารพนับถือประดุจเทพเจ้าคำน้อยก็ไม่มีใครล่วงเกินมาบัดนี้หมดแล้วซึ่งเกียรติยศถูกเหยียดหยามกล่าวร้ายจากเด็กผู้มีวัยเสมอด้วยบุตรของตนเราเป็นคนไม่มีญาติพี่น้องไม่มีทรัพย์สมบัติแม้จะทำงานสายตัวแทบจะขาดเพื่อลูกและภรรยาเธอก็หาเห็นใจแม้แต่น้อยไม่อุปกะคิดไปถึงเพื่อนเขาไม่มีเพื่อนเลยทีเดียวหรือในโลกนี้เขาคิดทบทวนอยู่เป็นเวลานานในที่สุดภาพแห่งนักพรตรูปงามมีสง่าราศีก็ปรากฏขึ้นในห้วงนึกเขาบอกว่าเขาชื่ออนันตชินอุปกะปรารภกับตัวเองมีลักษณะดีมีแววแห่งความเมตตากรุณาคนอย่างนี้มักไม่ปฏิเสธคำขอร้องผู้ตกยากบากหน้ามาพึ่งพิงประกอบด้วยบุรพูปนิสัยอันแก่กล้ามีบารมีที่แก่เต็มที่แล้วคอยเตือนอยู่ในราตรีที่ดึกสงัดได้ยินแต่เสียงน้ำค้างตกจากใบไม้อุปกะตัดสินใจแน่วแน่ที่จะจากหมู่บ้านพรานเนื้อไปหาสหายซึ่งพบกันเพียงครู่เดียวแต่ลักษณะและวาจาเป็นที่ประทับใจของเขายิ่งนัก ขาชื่ออนันตชินในขณะนั้นเองแรงร้าวแห่งความรักห่วงลูกผุดพลุ่งขึ้นมาทำให้อุปกะต้องถอนใจความอาลัยในลูกมีมากพอที่จะช่วยนวงเหนียวเขาไว้อีกทำให้เขาคิดเมื่อคิดถึงลูกน้อยจิตใจของอุปกะรู้สึกอ่อนลงดูเหมือนจะไม่อาจจากไปได้แต่บารมีที่อุปกะเคยบำเพ็ญมาซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยสูญหายได้มาเตือนและเร่งเร้าให้เขาคิดถึงพระอนันตชินอย่างแรงคืนนั้นเองอุปกะได้จัดแจงห่อของเท่าที่เป็นของตนและพอพาติดตัวไปด้วยเตรียมออกจากวังกหารชนบทก่อนออกเดินทางอุปกะอดที่จะมองดูลูกด้วยความอาลัยมิได้ปุตตะวิปโยคเป็นความเศร้าอย่างใหญ่หลวงสำหรับบิดาแต่ในที่สุดเขาก็ตัดสินใจออกจากวังกหารนครตอนดึกสงัดคืนนั้นเวลานี้จิตใจของเขาคำนึงมุ่งถึงแต่ภาพแห่งนักพรตรูปงามผู้มีนามว่าอนันตชินมีหลายครั้งที่เขาจะหวนกลับมาหาลูกน้อยและในพรานผู้มีความปรารถนาดีต่อเขาตลอดมาแต่ความระอาใจต่อสุชาวดีทำให้เขาหันหลังกลับมุ่งหน้าไปหาสหายอนันตชินซึ่งเขาก็ไม่แน่ใจว่าเวลานี้อยู่แห่งหนตำบลใดผู้ที่เคยบำเพ็ญพรตมานานเป็นผู้ลดใจได้เร็วและมีอำนาจจิตพิเศษในการต่อต้านซึ่งสิ่งที่ต่อต้านได้ยากมีพลังจิตเข้มแข็งในการที่จะสละสิ่งที่บุคคลสละได้โดยยากบารมีธรรมที่สั่งสมอยู่ในดวงจิตเป็นสิ่งที่ไม่เคยสูญหายมันคอยกระตุ้นเตือนให้บุคคลเบนชีวิตไปตามวิถีทางที่เขาเหล่านั้นเคยเดินมาแล้วเป็นเวลานานอุปกะเดินฝ่าความมืดออกไปมีทางเลี้ยวไปทางไหนเขาก็ไปทางนั้นไปอย่างไม่มีจุดหมายเขาคิดว่าพอรุ่งอรุณก็พอจะหาทางที่แน่นอนได้และพยายามสืบถามหาว่าเวลานี้พระอนันตชินอยู่ณที่ใดจนกระทั่งสายตะวันโดงอุปกะรู้สึกหิวเพราะเดินทางมาเป็นเวลานานอาหารไม่ได้ติดตัวมาเลยเขาออกจากบ้านอย่างกระทันหันไม่มีแผนการล่วงหน้าดังนั้นเมื่อมาถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งจึงเข้าไปขออาหารจากชาวบ้านพอประทังหิวแล้วเดินทางต่อไปค่ำที่ไหนนอนที่นั่นเที่ยงวันวันหนึ่งอากาศร้อนอบอ้าวหลังจากได้เดินทางเหน็ดเหนื่อยเหงื่อโทรมกายแล้วเขาแวะเข้าพักณใต้ร่มพฤกษ์ใหญ่ใบหนาลมโชยมาเบาๆต้องผิวกายพอชุ่มชื่นเขาเอนตัวลงนอนพักเอารากไม้แทนหมอนและหลับไปด้วยความอ่อนเพลียเขาตื่นขึ้นเมื่อพระอาทิตย์คล้อยไปทางทิศตะวันตกมากแล้วรู้สึกชุ่มชื่นและมีกำลังเขานั่งตรองถึงชีวิตในอดีตโดยเฉพาะเวลา2 ปีที่ผ่านไปที่ได้อยู่ร่วมกับสุชาวดีเป็นระยะเวลาที่เขาชอกช้ำสุดประมาณลำดับนั้นสุภาษิตเก่าๆที่โบราณกบัณฑิตได้กล่าวไว้ก็แจ่มแจ้งแก่เขาประดุจคบเพลิงสว่างโร่ขึ้นในมุมมืดสุภาษิตนั้นมีดังนี้มีบิดาผู้ซึ่งสะสมหนี้สินไว้มากคือศัตรู มีมารดาผู้ซึ่งไม่ได้ประพฤติในความบริสุทธิ์คือศัตรูมีภรรยารูปงามคือศัตรูมีมิตรที่ปราศจากความรู้คือศัตรูความรู้เป็นประดุจยาพิษเพราะไม่ได้ใช้ความรู้นั้นให้เหมาะสมอาหารก็เปรียบเสมือนยาพิษเพราะไม่ย่อยพระราชวังเป็นประดุจยาพิษสำหรับคนเข็นใจภรรยาสาวก็เปรียบเสมือนยาพิษสำหรับสามีชราแสงจันทร์และละอองฝนไม่เป็นที่ยินดีของคนหนาวแสงอาทิตย์ไม่เป็นที่พอใจของคนร้อนสามีชราย่อมไม่เป็นที่ยินดีพอใจของภรรยาสาวสามีเกศาหงอกความรักของหญิงสาวผู้ภรรยาจะมีรุนแรงได้อย่างไรประดุจยาขมหรือไม่ขมก็ตามใครจะชอบรับประทานบ้างเมื่อไม่จำเป็นด้วยเหตุนี้สตรีจึงเอาใจออกห่างจากสามีแก่ไปฝักใฝ่ในชายอื่นความรักในสมบัติความรักชีวิตย่อมมีอยู่ในบุคคลทั่วไปทุกรูปทุกนามแต่เมียสาวเป็นที่รักเลิศของผัวเฒ่ายิ่งกว่าหัวใจชายแก่มีสังขารทรุดโทรมแม้หมดกำลังเพื่อความสนุกรื่นรมก็ยังไม่วายที่จะกระเสือกกระสนเสมือนสุนัขถึงฟันหักเหี้ยนหากพบเนื้อติดกระดูกที่ตนไม่สามารถจะแทะถึงได้ขอแต่ให้ได้เลียก็ยังดีไม่มีสถานที่ไม่มีโอกาสไม่มีบุรุษจะชักชวนให้ไขว้เขวนารีบริสุทธิ์อยู่ได้เพราะเหตุนี้ต่างหากเหตุที่สตรีจะทนเป็นพรหมจารีอยู่ได้มิใช่จะเป็นเพราะรู้สึกละอายมีจริยสมบัติเกลียดการหยาบคายหรือมีใจเกรงขามที่แท้เป็นเพราะยังไม่มีผู้ปรารถนาอย่างเดียวเท่านั้นสตรีบางคนทำเป็นหวงตัวอย่างหน้าหมั่นไส้เสมือนใครจะกระทบกระแทกไม่ได้เลยแม้แต่น้อยแต่พออยู่ในที่ลับตาคนเธอกับโถมเข้าหาผู้ชายเสมือนปลากระโดดลงน้ำบัดนี้อุปกะตัดใจจากสุชาวดีได้แล้วเรื่องเดียวที่วนเวียนอยู่ในจิตของเขาคือสหายผู้มีนามว่าอนันตชิงเขารอนแรมมาตามลำพังจนกระทั่งถึงเขตสาวัตถีราชธานีแห่งแคว้นโกศลปัจจุการวันนั้นพระอนันตชินสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแผ่ขายพระญาณออกครอบจักรวาลมองดูอุปนิสัยแห่งเวไนยสัตว์ที่พระองค์พอจะโปรดได้สอนได้อุปกะเข้าไปในขายพระญาณแห่งพระองค์ทรงทราบโดยตลอดว่าเช้าวันนี้อุปกะจะมาถึงเชตวันจึงเสด็จออกจากพระคันธกุฎีรับสั่งให้ประชุมสงฆ์ในเชตวนารามทั้งหมดแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายวันนี้ถ้ามีอคันตุกะมาถามหาบุคคลผู้มีนามว่าอนันตชินก็ขอให้พาไปหาเราที่คันธกุฎีตรัสเท่านี้แล้วทรงให้โอวาทภิกษุสงฆ์เป็นกรณีพิเศษเกี่ยวกับเรื่องความเคารพในปฏิสันถานมีอาทิว่าภิกษุทั้งหลายผู้เคารพหนักแน่นในพระศาสดาในพระธรรมมีความยำเกรงในสงฆ์มีความเคารพหนักแน่นในสมาธิมีความเพียรเผาบาปเข เคารพในไตรสิกขาและเคารพในปฏิสันฐานการต้อนรับอาคันตุกะบุคคลเช่นนั้นย่อมไม่เสื่อมดำรงตนอยู่ใกล้พระนิพพานตอนสายวันนั้นเองอุปกะก็มาถึงบริเวณเชตวนารามอันร่มรื่นแลเห็นภิกษุทั้งหลายกำลังสาธยายธรรมบ้างทำกิจอย่างอื่นเป็นต้นว่านั่งเป็นกลุ่มๆสนทนาธรรมบ้างเขาเข้าไปหาภิกษุกลุ่มหนึ่งนมัสการแล้วกล่าวขึ้นว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพเจ้ามีสหายผู้หนึ่งนามว่าอนันตชินเขาเป็นนักพรตที่สง่างามผิวพรรณผ่องใสใบหน้าเอิบอิ่มมีแววแห่งความกรุณาฉายออกจากดวงตาทั้งสองใช้เครื่องนุ่งห่มอย่างท่านนี้ท่านพอจะรู้จักผู้ซึ่งข้าพเจ้าเอ่ยนามถึงนี้อยู่บ้างหรือภิกษุกลุ่มนั้นมองตากันแล้วยิ้มด้วยความอัศจรรย์ใจในการทราบเหตุการณ์ล่วงหน้าของสมเด็จพระบรมศาสดาก็พระองค์ตรัสสั่งไว้เมื่อเช้านี้เองว่าถ้ามีคนมาถามหาพระอนันตชินให้พาไปเฝ้าพระองค์ดังนั้นภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งจึงกล่าวขึ้นว่าอุบาสกพระอนันตชินเป็นศาสดาแห่งพวกเราทั้งหลายพวกเราเป็นสาวกของพระองค์ฉะไหนเล่าพวกเราจะไม่รู้จักพระผู้มีนามเช่นนั้นมาเถิดตามข้าพเจ้ามาจะนำไปเฝ้าพระอนันตชินพระองค์นั้นว่าแล้วได้ลุกเดินนำอุปกะไปเมื่อมาถึงพระคันธกุฎีพระพุทธองค์ทรงรอคอยอยู่แล้วสมเด็จพระผู้มีพระภาคทรงเปล่งพระรัศมีซ่านออกจากพระกายทั้งหกสีดุจเดียวกับวันที่พระองค์ได้พบอุปกะครั้งแรกเมื่อทรงตรัสรู้ใหม่ๆอุปกะก้มลงกราบพระมงคลบาทแห่งสมเด็จพระบรมศาสดามีน้ำตานองหน้ากราบทูลว่าข้าแต่พระอนันตชินท่านยังจำข้าพเจ้าได้อยู่หรือข้าพเจ้าเคยพบท่านครั้งหนึ่งแขวงเมืองพาราณสีเป็นเวลาหลายปีมาแล้วดูก่อนอุปกะสมเด็จพระบรมศาสดาตรัสเรารอคอยการมาของท่านอยู่การมาของท่านครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ใหญ่หลวงแก่ท่านพอได้ยินคำว่าอุปกะเท่านั้นปิติปราโมทย์แผ่ไปทั่วสันพางของอุปกะชื่อใดเล่าในโลกนี้จะไพเราะอ่อนหวานยิ่งกว่าชื่อของตนเองทุกคนจะดีใจเป็นที่ยิ่งเมื่อทราบว่าผู้อื่นจำชื่อของตนได้อย่างแม่นยำหลังจากพรากกันเป็นเวลานานอุปกะพระองค์ตรัสต่อไปหลังจากกันคราวนั้นแล้วท่านไปอยู่ที่ไหนทำอะไรพอทนได้อยู่หรือเมื่อก่อนนี้ดูท่านทรงเทศเป็นนักบวชบัดนี้ทำไมจึงเปลี่ยนแปลงไปอุปกะได้เล่าความหลังทั้งมวลถวายให้สมเด็จพระบรมศาสดาทราบโดยตลอดแล้วทูลเพิ่มเติมว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เดินหลงทางอยู่เป็นเวลานานบัดนี้มาพบพระองค์เป็นครั้งที่สองคงจะดำเนินไปสู่ทางที่ถูกต้องพระองค์ผู้ทรงอนุเคราะห์โลกโปรดอนุเคราะห์ข้าพระองค์ด้วยเถิดผ พูดเท่านั้นแล้วอุปกาก็ซบศีรษะลงแทบพระบาทมูลแห่งสมเด็จพระบรมศาสดาพระจอมมุนีศีรษะกยบุตรประทับนิ่งอยู่ครู่หนึ่งแล้วตรัสว่าดูก่อนอุปกาการครองเรือนเป็นเรื่องยากเรือนที่ครองไม่ดีย่อมก่อทุกข์ให้มากหลายการอยู่ร่วมกับคนพาลเป็นความทุกข์อย่างยิ่งอุปกะเอ่ยเครื่องจองจำที่ทำด้วยเชือกเหล็กหรือโซ่ตรวนใดๆเราไม่กล่าวว่าเป็นเครื่องจองจำที่แข็งแรงทนทานเลยแต่เครื่องจองจำคือบุตรภริยาทรัพย์สมบัตินี่แลรึงรัดมัดผูกสัตว์ทั้งหลายให้ติดอยู่ในภพไม่มีที่สิ้นสุดเครื่องผูกที่ผูกย่อนๆแต่แก้ได้ยากคือบ่วงบุตรภริยาและทรัพย์สมบัตินี่เองรูปเสียงกลิ่นรสและโผฏฐัพพะนั้นเป็นเหยื่อของโลกเมื่อบุคคลยังติดอยู่ในรูปเป็นต้นนั้นเขาจะหลุดพ้นจากโลกนี้มิได้เลยไม่มีรูปใดที่จะรัดรึงใจบุรุษได้มากเท่ารูปแห่งสตรีดูก่อนอุปกะผู้ยังตัดอาลัยในสตรีมิได้ย่อมจะต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ร่ำไปแม้สตรีก็เช่นเดียวกันถ้ายังตัดอะไรในบุรุษไม่ได้ย่อมประสบทุกข์บ่อยๆกิเลสนั้นมีอำนาจครอบคลุมอยู่โดยทั่วไม่เลือกว่าในวัยและเพศใดดูก่อนอุปกะเราจะขอสาธกให้ฟังสักเรื่องหนึ่งนานมาแล้วมีมานพหนุ่มน้อยลามารดาบิดาไปเรียนศิลปวิทยาณสำนักทิสาปาโมกเมืองตักกศิลาเมื่อเรียนจบแล้วจึงลาอาจารย์กลับบ้านมารดาต้อนรับเขาด้วยความยินดียิ่งเมื่อสนทนากันไปมารดาถามว่าลูกได้เรียนอาสาตมนแล้วหรือลูกชายตอบว่ายังไม่ได้เรียนมารดาจึงขอร้องให้ไปเรียนอาสาตมนเสียก่อนเขาจึงลามารดาไปหาอาจารย์กราบเรียนให้อาจารย์ทราบว่ายังมีมนสำคัญอยู่อย่างหนึ่งซึ่งเขายังไม่ได้เรียนจากท่านอาจารย์มารดาของเขาขอร้องให้มาเรียนอาสาตมนอาจารย์ได้ทราบดังนั้นยินดียิ่งนะจึงกล่าวว่ามานพเวลานี้เรามาพักอยู่ในป่าไม่มีใครเลยนอกจากเราและมารดาผู้ชราของเราเธอจงปฏิบัติบำรุงมารดาของเราสักชั่วระยะเวลาหนึ่งแล้วเราจะบอกอาสาตมนให้แต่ในขณะที่ปฏิบัติมารดาของเราเช่นการอาบน้ำให้ป้อนข้าวให้และนวดเซ้นให้เจ้าจงชมเชยอวัยวะต่างๆแห่งมารดาของเราทุกครั้งไปเช่นว่ามือสวยเท้าสวยเป็นต้นมานพหนุ่มรับคำของอาจารย์ด้วยความปิติยินดีตั้งแต่วันนั้นมาเขาตั้งใจปฏิบัติมารดาของอาจารย์เช่นการอาบน้ำให้ป้อนข้าวและนวดเฟ้นเป็นต้นมือและแขนของคุณแม่สวยน่าดูเหลือเกินวันหนึ่งเด็กหนุ่มเริ่มทำตามที่อาจารย์สอนนางยิ้มอย่างร่าเริงทั้งที่ฟันของนางหักหมดแล้วและกล่าวว่ามือและแขนของฉันสวยจริงๆหรือพ่อหนุ่มฉันมันแก่แล้วนะคุณแม่แก่แล้วมือและแขนยังสวยขนาดนี้เมื่อคุณแม่สาวๆคงจะสวยมิใช่น้อย ขาและเท้าของคุณแม่ก็สวยใบหน้าก็งามซึ้งน่าดูเหลือเกินกระผมดูไม่เบื่อเลยเมื่อคุณแม่ยังสาวคงจะสวยหาคนเสมอมิได้นางรู้สึกปิติยินดีอย่างล้นเหลือเป็นเวลานานมาแล้วที่นางไม่เคยได้ยินคำอ่อนหวานระรื่นหูถ้าเขาได้ภรรยาที่มีความงามพร้อมเพียงครึ่งหนึ่งของนางเขาก็จะมีความสุขหาน้อยไม่และทำทีเป็นมีความรู้สึกเสน่หาในตัวนางเสียสุดประมาณจนกระทั่งนางรู้สึกว่าหนุ่มน้อยนี้คงมีจิตพิสวาสปฏิภาคในตัวนางเป็นที่ยิ่งวันหนึ่งจึงถามว่าพ่อหนุ่มเธอมีความพอใจในตัวเรามากหรือมากเหลือเกินคุณแม่กระผมไม่ทราบจะสรรหาคำพูดใดๆมาพูดให้สมกับความรู้สึกที่กระผมมีต่อคุณแม่ได้เธอจะเลี้ยงดูเราอย่างนี้ตลอดไปหรือตลอดไปคุณแม่การได้อยู่ใกล้ชิดคุณแม่เป็นความสุขอย่างยิ่งของกระผมถ้าคุณแม่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปสักร้อยปีและกระผมปฏิบัติคุณแม่อยู่อย่างนี้ถึงร้อยปีกระผมก็ไม่มีวันเบื่อหน่ายเลยหญิงชราเข้าใจว่ามานพหนุ่มมีจิตปฏิภาคในตนให้รู้สึกกระสันยิ่งนักจึงกล่าวว่าก็จะเป็นไรไปพ่อหนุ่มเมื่อเธอปรารถนาอย่างนั้นก็คงจะเป็นไปได้เมื่อเธอต้องการจะร่วมอภิรมย์กับเราเราก็ยินดีจะทำได้อย่างไรคุณแม่คุณแม่เป็นแม่ของอาจารย์กระผมต้องเคารพยำเกรงคุณแม่ยิ่งกว่าอาจารย์เสียอีกตราบใดที่ท่านอาจารย์ยังมีชีวิตอยู่กระผมจะทำอย่างนั้นไม่ได้เลยว่าแล้วมานพหนุ่มก็แกล้งเคล้าเคลียและเอาใจหญิงชรายิ่งขึ้นพ่อหนุ่มหญิงชราพูดด้วยเสียงสั่นเครือเธอจะปฏิบัติเราไม่ทอดทิ้งเราจริงๆหรือข้อนี้กระผมรับรองได้คุณแม่มานกตอบถ้าอย่างนั้นจะขัดข้องอะไรกับเรื่องชีวิตลูกชายเธอฆ่าเขาเสียก็หมดเรื่องก็ผมจะฆ่าเขาได้อย่างไรครับคุณแม่ท่านเป็นอาจารย์ที่สอนศิลปศาสตร์ให้กับผมและดีต่อกระผมเหลือเกินก็ผมฆ่าท่านไม่ได้ดอกมานพหนุ่มยืนยันเธอรับรองแน่นะว่าเธอจะไม่ทอดทิ้งฉันหญิงชราพูดข้อนี้กระผมรับรองครับคุณแม่ชายหนุ่มตอบถ้าอย่างนั้นเมื่อเธอฆ่าไม่ได้ฉันจะฆ่าเขาเองหญิงชราพูดอย่างมั่นคงเอาไว้รอคิดการดีๆให้รอบคอบก่อนเถอะครับคุณแม่พูดแล้วมานพก็ออกจากห้องของหญิงชราตรงไปหาอาจารย์ของเขาเล่าเรื่องทั้งหมดให้อาจารย์ทราบความจริงเขาเล่าเรื่องต่างๆตั้งแต่ต้นมาให้อาจารย์ทราบโดยตลอดเพราะถือว่าเป็นบทเรียนเป็นการเรียนและเรื่องทั้งหมดเป็นแผนการของอาจารย์ที่จะสอนศิษย์เรื่องอสาตมนชายหนุ่มพูดอย่างไรหญิงชราแสดงอาการอย่างไรและโต้ตอบอย่างไรอาจารย์ได้รับทราบจากชายหนุ่มเป็นระยะตลอดมาเมื่ออาจารย์ได้ทราบจากชายหนุ่มว่ามารดาของตนคิดจะฆ่าตนทีแรกรู้สึกสลดใจแต่เนื่องจากอาจารย์เป็นผู้รู้เรื่องโลกอย่างนี้ดีอยู่แล้วจึงวางเฉยเสียได้ในไม่ช้าและหันมาตรวจดูอายุไขแห่งมารดาตนทราบว่าถึงอย่างไรมารดาก็หมดอายุในวันพรุ่งนี้แล้วถึงเหตุการณ์ปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้น มารดาก็จะต้องตายในวันพรุ่งนี้อยู่แล้วจึงต้องการจะสอนศิษย์ให้รู้แน่ในวิชาอาสาตมนจึงบอกชายหนุ่มลูกศิษย์ให้ไปตัดต้นไม้ต้นหนึ่งทำให้มีลักษณะคล้ายรูปคนแล้วนำมาวางไว้บนเตียงนอนของอาจารย์เอาผ้าห่มคลุมไว้แล้วเอาเชือกขึงจากห้องของมารดาทำเป็นราวตลอดมาสู่ห้องของตนทุกอย่างเรียบร้อยชายหนุ่มเข้าไปสู่ห้องของมารดาอาจารย์นวดเฟ้นปฏิบัติอย่างที่เคยกล่าวชมเชยความงามของหญิงชราด้วยประการต่างๆว่าอย่างไรพ่อหนุ่มหญิงชราพูดขึ้นเมื่อเธอไม่ฆ่าเราจะฆ่าเองคุณแม่จะฆ่าได้จริงๆหรือชายหนุ่มถามแล้วแซงคลอเคลียแสดงความรักในหญิงชราให้มากขึ้นด้วยความเคลิบเคลิ้มและหลงไหลหญิงชรายืนยันอย่างแข็งขันว่าจะฆ่าชายหนุ่มจึงกล่าวว่าเขาได้เตรียมแผนการไว้พร้อมแล้วมีมีดขวานเขากล่าวคุณแม่เดินเกาะไปตามเส้นเชือกที่ขึงไว้นี่ปลายเชือกไปสุดลงที่ใดที่นั่นแหละเป็นเตียงนอนของอาจารย์เวลานี้ท่านอาจารย์นอนหลับแล้วพอจุดปลายเชือกเอี้ยวตัวมาทางขวานิดหนึ่งจะตรงคออาจารย์พอดีคุณแม่ฟันทีเดียวให้คอขาดแล้วเราจะอยู่ด้วยกันอย่างผาสุกต่อไปหญิงชรานั้นในตาฝ้าฟางมองอะไรไม่ค่อยจะเห็นแล้วเดินก็ไม่ค่อยถนัดเพราะความแก่เฒ่ารับขวานจากมานกหนุ่มแล้วงกงันเดินคลำเส้นเชือกไปใจของหญิงชราเวลานี้ถูกห่อหุ้มด้วยโมหะถูกความเสน่หาเร่งเร้าปรุงใจฆ่าแม้แต่ลูกในไส้ของตนเองซึ่งมีความดีงามพร้อมทุกประการเมื่อเดินคลำเส้นเชือกมาถึงปลายสุดหญิงชราก็เอี้ยวตัวมาคลำดูบนเตียงมองเห็นเลือนๆรางๆเหมือนภาพคนนอนคลุมผ้าอยู่นางแน่ใจว่าเป็นลูกชายของตนจึงจ้วงคมขวานลงสุดแรงคมขวานกระทบไม้ดังปกหญิงชรารู้ตัวว่าถูกหลอกเสียแล้วตกใจอย่างยิ่งประจวบกับความชรามากถึงแล้วซึ่งอายุไขนางจึงสิ้นใจตายอยู่ณที่นั่นเองอาจารย์และศิษย์หนุ่มเฝ้าสังเกตการอยู่โดยตลอดสังเวชสลดใจเป็นที่ยิ่งทั้งสองยืนเศร้าซึมอยู่ใกล้ๆกันกับร่างของหญิงชราอยู่เป็นเวลานานในที่สุดอาจารย์ก็กล่าวขึ้นว่ามานพบัดนี้เธอได้เรียนอาสาตมนจบเรียบร้อยแล้วชายหนุ่มทรุดตัวลงกราบแทบเท้าอาจารย์และกอดเท้าทั้งสองไว้คร่ำรำพันถึงความเมตตากรุณาของอาจารย์ที่มีต่อตนน้ำตาของมานพหนุ่มหยดลงสู่หลังเท้าของอาจารย์ในขณะนั้นความรู้สึกของมานพสับสนวุ่นวายจนไม่อาจพรรณนาได้ว่าเป็นฉันใดนี่เองหรืออาสาตมนที่มารดาของเขาเร่งเร้าให้มาเรียนช่างเป็นวิชาที่แปลกและมีคุณค่าแก่ชีวิตอย่างเหลือล้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเล่าเรื่องอาสาตมนจบลงแล้วทรงเพิ่มเติมว่าดูก่อนอุปกะความทุกข์ทั้งมวลมีมูลรากมาจากตัณหาอุปาทานความทยานอยากดิ้นรนและความยึดมั่นถือมั่น ว่าเราเป็นของเรารวมถึงความเพลินใจในอารมณ์ต่างๆสิ่งที่เข้าไปเกาะเกี่ยวยึดถือไว้โดยความเป็นตนของตนที่จะไม่ก่อทุกข์ก่อโทษให้นั้นเป็นไม่มีหาไม่ได้ในโลกนี้เมื่อใดบุคคลมาเห็นสักแต่ว่าได้เห็นฟังสักแต่ว่าได้ฟังรู้สักแต่ว่าได้รู้เข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆเพียงแต่สักว่าสักว่าไม่หลงไหลพัวพันมัวเมาเมื่อนั้นจิตก็จะว่างจากความยึดถือต่างๆปลอดโปร่งแจ่มใสเบิกบานอยู่ดูก่อนอุปกะเธอจงมองดูโลกนี้ด้วยความเป็นของว่างเปล่ามีสติครองอยู่ทุกเมื่อถอนอัตตานุลุกทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นเรื่องตัวตนเสียด้วยประการฉะนี้เธอจะเบาสบายคลายทุกข์คลายกังวลไม่มีความสุขใดยิ่งไปกว่าการปล่อยวางและการสำรวมตนอยู่ในธรรมะอุปกะทรงกระแสจิตไปตามพระธรรมเทศนาของพระตถาคตเจ้าคลายสังโยชน์คือกิเลสที่ร้อยรัดใจออกเป็นเปราะๆได้บรรลุอนาคามีผลเป็นพระอริยบุคคลชั้นที่สามด้วยประการฉะนี้